ku paring kabar dumateng kita sedaya. An muhawaratin kabar arupi wawan pangandikan, arupi pirembagan, rembukan utawi dialog. Jarot engkang dumadi bainahu antawisipun dheweke, antawisipun Husain bin Abdurrahman, wa baina at-tabi'i Sa'id ibni Jubair, lan antawisipun setunggalipun tabi'in asmanipun Sa'id bin Jubair. Tabi'in menika menapa? Tabi'in menika peranganipun umat Islam engkang nate panggih kalian sahabat Nabi, ananging piyambakipun boten nate kepanggih, boten nate menangi nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados nalika piyambakipun lahir Nabi niku sampun sedo. Piyambakipun boten nate panggih kalih Nabi, ananging nate panggih kalih peranganipun sahabat Nabi menika dipun wastani sing nate panggih kalih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi lajeng piyambakipun iman dumateng Nabi. Nggih, wa ma ta'ala dzalik lan piyambakipun sedo wonten sanginggilipun keimanan kala wau. Nggih, dados sedanten tiyang sing nate panggih Nabi, iman dumateng Nabi piyambakipun sedo kanthi kahanan ngrungkepi agami Islam. Niku dipun wastani sahabat. E wonten tabi'in mboten nate panggih Nabi ning nate panggih kalian sahabat. Lah wonten tabi'in asmanipun Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair niki wawan pangandikan nembe pirembagan kalian Husain bin Abdurrahman. Fi sya'nir ruqyah, nggih menika ngrembug babakan ruqyah. Ruqyah niku jopa japu utawi japa mantra ingkang dipun waos nggih mengko wigati napa supaya tiang ingkang nembe gerah niku dipun paringi mantun waras wiris nir ing sambikala nir ing rubida jati temaing waloya waloya temaing nirmala niku dipun wastani napa ruqyah. Wa dzalika anna Husainan nggih menika Husain niku ladagathu aqrabun dipun entup dening sewijining kala jengking. Wartaqa minha birruqyatil masyru'ati. Wartaqa banjur Husain bin Abdurrahman sakbibaripun dientup kala jengking piyambakipun nyuwun supados diruqyah dening tiyang sanes. Supados dipun waosaken japa mantra. Nggih birruqyah al masyru'ah kanthi japa mantra ingkang dipun syariatake. Walamma lan nalika sa'alahu Sa'id, nalika Sa'id bin Jubair taken dumateng Husain bin Abdurrahman andalilihi babakan dalile, kok kowe Husain bin Abdurrahman dintup kala jengking kok kowe njaluk di ruqyah kuwi dalile apa? Akhbarahu Husain bin Abdurrahman banjur nyaosi kabar bi hadits Sya'bi, nggih menika rupa hadits Asy'abi alladzi yubihu ar-ruqyata min al-'aini was-summi. Hadis Asy'abi niku ngeparengake ruqyah merga kenging al-'ain sawangen was-summi lan gerah merga napa gerah merga kenging upas. Upas saking kewan sing duwe upas utawi racun. Nggih contone kala jengking napa kelabang napa ketonggeng, napa sawer nggih ula. Lan sak pituripun kewan-kewan napa tomcat nggih. Kaya coro ning nek nyokot niku ten tangan niku saged mlepuh. Nah niku saged dipun waosaken ruqyah ada dasar hadis Asy'abi. Famtadahahu Sa'idun, banjur Sa'id bin Jubair niki maringi pangalembono marang Husain bin Abdurrahman sebab dheweke nindakake perkara ruqyah lan dheweke ngerti dalile nggih mangertosi wontenipun dalil banjur dipun amalake lan iku dipun alembono dening Sa'id bin Jubair. Lha niku eloke para ulama mboten nindakake setunggal perkawis ingkang magepokan kalian agami kalian syariat kejawi piyambakipun mangertosi wontenipun dalil. Walakinnahu ananging ruwiyalahu rawalahu hadisan yuhabbidhu tarkar ruqyah. Ananging Sa'id bin Jubair niki ugi mangertosi wontenipun hadis nggih ingkang napa nggih ndawuhake nggih supados ruqyah niku dipun tilar. Huwa haditsu Ibnu Abbas, nggih menika hadits Ibnu Abbas, alladzi yatadammanu sifatil arba, ingkang jlentrehaken, ingkang nerangaken sifat cacah sekawan. Allati sing man sapa wonge ittasaffa biha, sapa wonge duweni sifat cacah papat iku mau, istahaqqa dheweke duweni hak aljannata mlebu swarga, bila hisabin kanthi tanpa hisab. Nggih. Dadi kula ngaturaken cekaos nggih. Husain bin Abdurrahman ditutup kala jengking, terus dheweke njaluk ruqyah, ditakoni dalilmu apa? Dalile niki hadis Asy-Sya'bi. Bilih ruqyah niku dipun keparengaken nalika ditutup kala jengking utawa keneng sawangen. Boyo apik sing kaya mengkono kuwi, aku ngerti hadis saka Ibnu Abbas. Nerangake sifat cacah papat. Sapa wonge menungso duweni sifat cacah papat iki dheweke bakal mlebu swarga tanpa hisab. Wala adab lan kanthi mboten nampa pasiksan langkung rumiyin, mboten mampir langkung rumiyin. Wahya adamu talabir ruqyah, nggih menika sifat sekawan niku antawisipun mboten nyuwun di ruqyah. Wa adamu liktiwa lan mboten nindakake napa niki mertamba, nggih mboten mertamba kanthi nggunakake geni. Wa adamu tasya'um lan mboten rumangsa gempung, merasa sial. Wa sidqul i'timad 'ala Allah lan dheweke namung pasrah bongkoan tawakal marang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lamma talaba Ukasyatu lan nalika sahabat Ukasyah niku mireng pangandikane Kanjeng Nabi sing nyebutake sifat cacah sekawan niku, Ukasyah nyuwun minan Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di an yad'u lahu, supados Nabi ndongake Ukasyah an yakuna minhum, supaya Ukasyah niku kelebu golongane wong sing mlebu swarga tanpa hisab tanpa azab. Ngoten niku Ukasyah nyuwun. Akhbarahu bi annahu ma'ahum, banjur Nabi paring kabar, ya Ukasyah kowe kelebu golongane wong sing mlebu swarga tanpa hisab. Walamma qama rajulun akhar, nalika ana wong lanang liyane ngadeg jenggelek li nafsil gharat, nyuwun didongake ugi, talat tafa ma'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngelembah mana filman inalika nampik penyuwunane wong lanang sing ngadeg niku. Kula nggih nyuwun didongake padha karo Ukasyah Nabi. Ning niku dipun tampik dening Nabi kanthi cara alus. Nabi le ngendika pripun? Sabaqaka biha Ukasyah. Nggih sampeyan wis didisiki dening Ukasyah, wis siji tok wae. Nggih. Saddan lil babi wa qat'an lit tasalsuli. Nggih. Perlune napa? Perlune supados lawang enggal ditutup lan boten merembet ten pundi-pundi. Lah niku keterangan ringkes nggih cekak aos babagan hadis Husain bin Abdurrahman ingkang sampun kita waos wonten kalodhangan ingkang sampun kepungkur. Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lan insyaallah wonten kalau dangan dalu niki kita badhe maos pinten-pinten piwucal kesaenan pitutur luhur ingkang saged dipun pendhet saking wucalan hadis kala wau. Nggih dipun sebat wonten ing mriki al-fawaidu, nggih faedah, faedah, faedah. Pitutur luhur, piwucal kebecikan, piwulang tauhid ingkang saged dipun pendhet saking hadis kala wau sepindah. Ibti'adus salafi 'anir riya'i wa asbabihi. Ibti'adus salaf, tebihipun para ulama salaf 'anir riya', saking tumindak riya', wa asbabihi lan tebih saking sebab-sebab ingkang saged njlomprongake menungso tumuju marang tumindak riya'. Kala wau riya' niku maknanipun seneng pamer, nuduh-nuduhake anggone tumindak becik, anggone ngibadah, anggone sedekah dituduh-tuduhke. Ki lho aku ndek ngiwe sedekah semene akeh. iki lu anggonku maca Quran wis khatam ping pirang-pirang lan sak piturut menika riya. Nggih. Lan para ulama usalah meniku tebih saking sifat riya lan tebih saking sedanten sebab lan perkara ingkang jlomprongake menungso tumuju marang tumindak riya kala wau. Dalilipun pundi lan iki? Nggih. Sa'id bin Jubair niku nate taken ayyukum ra'al kaukabal ladzin qaddal barihata sapa antarane sira sing membengi ngerti ana lintang alian lintang sing ceblok nggih fakultu ana kula matur kula summa kultu kula matur malih amma inni lam akun fi salatin ning wau dalu niku kula mboten nembe salat walakin niludik tu ananging kula dientup kala jengking. Niku dalil. Lah kena ngapa ditekoni? Kowe sapa sing ngerti lintang nyeblok? Kula ngerti lintang nyeblok. Ning membengi niku kula mboten nembe salat. Kula nembe dientup kala jengking. Nggih. Niku dheweke khawatir, nggih. Wah, kuwi berarti wonge kok bengi-bengi roh lintang nyeblok, dheweke mesti lagi salat tahajud. Iku dheweke khawatir wong ora nembe nindakake salat kok diarani nindakake salat ngoten niku. Dheweke khawatir, wah aku ki ora tumindak becik kok didarani tumindak becik. Kula membengi niku weruh lintang nyeblok mboten krana kula melek salat tahajud mboten ning kula niku melek iruh lintang nyeblok mergo kula dintup kala jengking. Lho niki ulama salaf ngoten niku. Nggih, beda karo wong sakniki turu ngorok senggar-senggar nyepur tekan ngendindi ngakune salat tahajud. Utawa dheweke ora salat tahajud. Aku mbengi ya ngerti lintang nyeblok. Wah, kowe mesti agek salat tahajud. Ning dheweke meneng wae. Supaya wong-wong duweni penyangka dheweke iki nindakake salat tahajud. Mboten nek ulama salaf mboten ngoten niku. Ya mbake pun setunggalipun menungsa ingkang tebih saking sifat-sifat riak seneng pamer. Lan sing dipamerke niku mboten namung pamer bondo donya, mboten namung pamer salat tahajud ngibadah, nggih. Malah-malah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah niku nate paring keterangan bilih ngumukake. Umuk, nggih. Mamerake ngelmu agama iku luwih elek, luwih asor tinimbang wong sing pamer bondo. Nggih, mila kula nggih ngaturaken perkawis niki pinangka pepeling kagem kula pribadi piyambak, sumrambah kagem sederek kula sinten kemawon. Saya niku santri, saya niku jamaah, saya niku ustadz, saya niku kiai. Mboten sah ngumuk-ngumukke anggone duweni ngelmu agama. Sebab pamer ngelmu agama iku luwih elek, luwih asor. Awake dhewe niku alal madhab nalika kita niki mireng nemai nemoni salah sewijining penemu pamanggih pendapat wonten salebetipun agami niku kudu ditakoni dalilipun nggih kudu dikoni dalile. Wah nek menurut kiai ku ngene iki ngono iki nggih sing duwe kono ora nek menurut kiai ku ki sing bener ngono. Lah niku kedah dipun takeni dalilipun. Kados dene sinten wau nggih Said bin Jubair taken kali Husain bin Abdurrahman. Lah kowe kok dintup kala jengking kok njaluk ruqyah kuwi dalile apa? Dipun takeni dalil. Nggih. Sebab agami Islam niki agami ingkang ada dasar wahyu ngoten niku. Mboten ada dasar penemune menungsa. Mboten ada dasar pendapate kiai, ustadz lan sak pituritipun imam madhab semanten ugi. Nggih ananging sedanten kedah linandesan ada dasar kalian dalil Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi ijma' lan qiyas. Dados umat Islam dipun dawuhaken dening syariat niki supados dados tiang-tiang ingkang tansah ngudi ilmu, talabul ilmi, ngaji terus. Ngene mboten mangertosi taken dalilipun ngoten niku. Mboten namung rubuh-rubuh gedang tok til. Nggih. Kados dene manuk emprit niku lho. Nyenen pirsa manuk emprit. Kasir bal qata yuqallidu ba'daha ala ba'd. Kaya dene manuk emprit sing pirang-pirang mabur ten dhuwur langit. Manuk emprit niku pemimpinnya mboten enten. Niku manuk emprit siji karo liyane niku ya syukur ngetutke. Sing ditutke sapa ra cetha, mila jenengan tingali nang rombongan manuk emprit. Munggah ya melu munggah, medun melu mudun, ngetan kulon ra cetha, pemimpinnya mboten enten. Nggih. Mula dijaring gampang, jaring nggih ketemu digoreng ini kok dadi anu, napa niku? Emprit goreng. Kula bareng kelingan hoa ya manuk emprit iki nek cilik-cilik iki apa ya kok bercing beleh dadi kula dadi gelo kula dek ben jajan emprit goreng niku. Arep beleh siji-siji kok kaya ya ora mungkin. Niku paling mung dijaring terus lebokke wajan goreng sreng ngono yae lho. Yae lho ya. Ning nek husnudzon nggih yae dibelehi. Siji-siji. Wong niku mangan iwak emprit digoreng niku rasane ya mung kaya nglethuki balung mboten enten iwak iki. Bekingking nih kau iban, manuk emprit cilik-cilik nih. Niku sir bal koto, nih. Niku mung elai lo mabure niku, ngetut ke kancane tok, mboten gadai prinsip. Ananging umat Islam dipun dawuhi dening syariat dipun Allah Subhanahu Wa Taala, dipun dawuhi dening Nabi, dipun paringi tepo patula dan saya saking para ulama ussalaf supados asring-asring taken babakan apa dalil kalau salah jengipun ingkang angka 3 jawazur ruqyati minal aini nggih kena nindakake ruqyah amargi kenging sawangen wal hummati utawa kenging upas racun saking kewan-kewan ingkang anggadai upas. Lah niku kula badhe maosaken nggih setunggal keterangan saking Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan babakan ruqyah niku. Rukyah niku janjane pun apa? Nggih dipun sebat wonten kitab I'anatul Mustafid. Wa qauluhu irtaqaitu lan pengendikane Husain bin Abdurrahman kula niku nyuwun di ruqyah yakni maknanipun talabtu kula nyuwun man yarqini bil Qur'an. Nyuwun pitulungan dumateng tiang-tiang ingkang saged ngeruqyah kula mawi ayat Al-Qur'an. Wa ruqyatu maknaha lan ruqyah iku maknane an yuqra'a 'alal musabi bil maradhi. Maknane pun dipun waosaken nggih marang wong sing keneng lelara au bil ladghi utawa keneng entup kewan sing duwe wisa duwe upas. Minal Qur'ani sing diwaos menika arupi ayat Al-Qur'an wal ad'iyati lan donga-donga. Wa yunfathu banjur di sebolake banjur didamu yanfus niku ndamu kecampuran idu sithik nggih kaya kasarane disuwuk ngoten nggih ing suwuke niku ngagem Al-Qur'an kali hadis mboten suwuk modelane Mbah Dukun niku omongane mboten cetha nek dukun niku mboten cetha omah amik nggih iku dakara dukune ya ora tau sikatan barang niku mboten pareng nggih. Ewan dini ruqyah ingkang dipun keparengaken sing dipun waos niki Al-Qur'an utawi hadis utawi pendonga-pendonga kesaenan Nggih, marang tiang-tiang ingkang nembe gerah. Keneng sawangen napa piyambakipun niku ditutup kewan sing duwe wisa ketonggeng kala jengking ula. Nggih, lan sak panunggalanipun wayunfasu banjur disebolake ala maudhi'il isabati ana awak sing lara. Wa maudhi'il alam lan ana perangane awak sing krasa lara niku. Perangane awak sing dicokot, sing dientup utawa perangane awak sing lara. Dipun waosaken Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an napa niku? Napa suratul Fatihah, napa surat Al-Mu'awidzatain nggih. Nggih Falaknas, napa surat Al-Ikhlas, napa surat Al- awake panas anget ngantos semah kula niku meling kengken numbaske parasetamol kalih napa niku jenenge termometer nggih kula ampun tumbas termometer kalih parasetamol engko bengi nek nganti ora medun panas niku dijamoni parasetamol kula cepeng niku panas bathuke pupune sikile tangane niku panas kabeh. Lah iki bocah iki ya gene. Nggih sonten niku mboten ya gene-gene. Bibar ngisak niku dumadakan awake panas. Nggih. Tilem niku kula ipuk-ipuk mboten saged tilem. Ming gelisah ngoten mawon, usek mawon. Ngantos kula tari mimik, kula tari maem mboten purun ning purune ming mimik toya putih. Niku sinambi mimik toya putih tangane nggregeli saking awake panas niku. Akhire bocah niku klekar kula cepeng bathuke ming kula maos donga Allahumma rabban nas ya Allah pangerane menungso adhibil ba'sa washfi anta syafi mugi paduka kersa ngicali rasa lara niki washfi lan mugi paduka paring kesarasan anta syafi paduka menika zat ingkang moho maringi kesarasan. La shifa'a illa shifa'uk, mboten wonten waras kejali asalipun saking paduka. Shifa'an la yughadiru saqoma. Nggih menika waras sing mboten nilarake tilas babar blas. Kula waos ngoten niku. Ambal 3. Kula waos ambal 3. Lah kok dumadakan bocah niku baru kula waoske donga niku. Piyambake niku ngrengi, pirsa ngrengi. Ihi ngoten niku. Terus nyuwun digendong. Nyuwun digendong, kula gendong nggih supados tilem nggih niku umure udakara 3 tahun. Kula gendong ngoten niku dumadakan muntah. Muntah kula betoten kamar mandi muntah, bibar muntah niku mimik toya putih. Terus kula gletakke melih ret sidem permanem niku. Ical hawane panas niku. Normal mulai kula demok niku. Masya Allah. Dan terus kedatosan ngoten niku sampun wangsul wangsul kula alami. Piyambak nggih. Dan terus umat Islam nggih menika kedah anggadai keyakinan dumateng Allah, dumateng Al-Qur'an, dumateng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kados sing kang dipun sebataken dening Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لأن الله سبب الله تعالى أنزل sampun ngudunake hadzal Qur'an Al-Qur'an menika syifaan pinangka tombo lil amradil ma'nawiyah. Tombo kagem lelara-lelara sing maknawi. Nggih. Napa niku lelara sing maknawi? Nggih menika amradi syirki wan nifaki wal ma'asi. Loro arupa kesyirikan, loro arupa kemunafikan, loro arupa napa kemaksiatan. Wal amrad al hissiyah. Nggih. Lan ugi kagem tombo lelara ingkang hissiyah, ingkang lahiriyah. Amradil ajasad. Nggih menika lara ingkang tumama wonten jasate menungsa. Nggih menika nek wong sakniki mastani penyakit medis. Jadi Al-Qur'an iku pinangka tamba kagem penyakit medis lan penyakit non medis. Ngoten niku. Li'annahu sebab Al-Qur'an niku kalamu rabbil alamin. Niku dawuhipun Allah Zat ingkang murba masesa mubah musi ing jagat. Subhanahu wa ta'ala. Moho suci Allah. Lan moho inggil. Kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dawuh. Wa nunazzilu min al-Quran. Lan ingsun ngudunake al-Quran. Mahuwa shifa'un. Pinongko tombo. Wa rahmatun. Lan pinongko rahmat. Lil mu'minin tumrape wong-wong kang iman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Ewan dini wang-wang sing zalim. Dewi ora bakal nemoni. Kejoba bangkrut. Tuna. Ketimplak-tumplak. Ketula-tula. Ini kau pengendikan ipun Allah. Mapan wonten surat Al-Isra ayatipun wulung dosa kali. Farruqyatu masyru'ah. Mula saka kuwi ruqyah iku disyariatake. Dikeparengake. Waqad raqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng nabi niku nate maos ruqyah. Nggih. Maos japa mantra kagem para sahabatipun. Wa ruqya alaihi salatu wassalam lan Kanjeng Nabi piyambak niku nate dipun ruqyah. Dening sinten? Raqahu Jibrilun. Dening malaikat Jibril. Lamma asabahu sihru nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kenging napa? Sihir utawi santet. Wa raqa sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi. Lan Nabi ugi nate maos ruqyah kagem para sahabatipun. Farruqyatu bil kitabi wal adiyati amrun masyru'un. Dados ruqyah kanthi nggunakake Al-Qur'an lan donga-donga ingkang dipun wucalaken Kanjeng Nabi menika setunggal perkawis ingkang dipun syariataken menika dipun keparengaken. Napa malih menawi gerahipun niku gerah sing non medis niku biasanya Pak Dokter nggih mboten badhe mangertosi wong tensine normal. Napa niku kolesterol normal. Napa mulih niku kolesterol tensi napa mulih to sing diperiksa niku. Napa mulih Mas? Gulane normal, nggih, kopine normal. Ananging kok piyambakipun niku ngrasake mboten sekeca. Nggih mbok menawi piyambakipun nembe kenging napa gerah sing non medis lan niku dipun waosaken ruqyah mawi ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah piwucal salajengipun umku ilmi salaf nggih hadis kala wau pinangka pitedah ngilmunipun para ulama ussalaf niku estu-estu napa nggih kathah nggih estu-estu mendalam nggih jeru detail rinci. Engkang salajengipun al-amalu bil kitabi wa sunnati muqaddamun ala kulli madhabin. Ngamalake dawuhe Al-Qur'an lan sunnah menika kedah langkung dipun disikake langkung dipun rumiyinaken nggih ala kulli madhabin dibandingke sedanten madhab. Nggih madhab niki madhab niki madhab niki. Nek pun enten Al-Qur'an lan hadis kita sedaya wajib nggih nderek tuntunanipun Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kok madhab nggih? Napa malih kok madhab dipun sebat wonten setunggal riwayat niku Ibnu Abbas nate ngendika yusiku antanzila alaikum hijarat minas sama. Aku khawatir, aku sumelang nek sira kuwi dikrutuki watu dan watu saka langit. Nggih. Qultu qala Allah qala Rasulullah, aku kandha Allah dawuh ngene, Kanjeng Nabi dawuh ngene. Summa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Banjur sira padha bantah. Lah wong Umar, Abu Bakar we kandha ngene kok. Dados pengendikanipun Allah, pengendikanipun Kanjeng Nabi niku dipun benturaken kalian pengendikane Abu Bakar lan Umar. Lah tiyang sing ngoten niku Ibnu Abbas sumelang aja-aja gek kowe sesuk dikrutuki udan watu saka langit. Abu Bakar kali Umar. Napa malih tiyang tiyang sanes menika mboten luweh anggadai kautaman menawi dipun bandingaken kalian Abu Bakar lan Umar. Dados nek pun wonten dalil saking Al-Qur'an lan hadis menika kedah enggal-enggal dipun pitadosi enggal-enggal dipun amalaken. Mboten berarti umat Islam niku mboten pareng madhab niku. Okay. Ning sing dipun awisi dening syariat niku fanatik dumateng madhab. Niku sing mboten dipun keparengaken. Salajengipun fihi fadilatus salafi hadis kalawau pinangka dalil nggih ingkang nedahaken kautamanipun para ulama salaf. Wa husnu adabihim lan akhlakipun para ulama salaf. Wa talattufuhum nggih fi tablighihim lan ngelembah manah nalika ngaturake ngelmu nalika ngaturakan setunggal seserpan ingkang enggal niku para ulama salaf niku ngelembah mana semanten iki awake dhewe napa melih awake dhewe niki jare turunane wong Jawa. Wong Jawa niku kondang misuwur wiwit jaman mula ngatos dumugi sepriki tiang-tiang ingkang anggadai sopan santun ngelembah mana andap asor nalika wawan pangandikan dumateng tiang sanes. Ampun gerada gerudup gerusa gerusu kelatuk wani kurang duga. Wah iku ra kena iki ra iki maksiat iki dosa iki syirik iku sampean kudu undang. Nek ora gelem larang tak usah asik ning kene desa kene tak obrak-abrik kabeh. Meniku sanes akhlakipun para ulama salaf. Para ulama salaf niku nalika ngaturaken ayat, nalika ngaturaken hadis, nalika ngaturaken ilmu syariat niku sinambi napa? Dipun paes kanthi akhlak ingkang sae sopan satun nggih lembah mana andap asor bil mauidzatil hasanah nggih kanthi pitutur luhur supados napa tiyang niku saged nampi piwucal agami Islam kanthi lilo lan legawa mboten lara atine. Ning mboten berarti terus wah waca ngrembug sirik sik wah mboten pareng niku. Syirik tauhid menika kedah dipun aturaken ning carane matur niku kedah sae. Dipun tampi alhamdulillah mboten sing penting awake dhewe sampun ngaturaken piwucal kala wau. Piwulang tauhid saking Allah, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun tampi alhamdulillah mboten nggih mboten wonten napa nggih paksaan nggih. La ikraha fid din mboten parang dipun rudo pari paksa we kudu melu aku nek ora melu aku neraka. Nak remel aku kowe tak ora arek. Nika mboten dipun keparengaken. Salajengipun tafawutu atba'il anbiya min haitsul qillah wal kathrah. Penderekipun para nabi niku nggih maneka warna. Wonten nabi penderekipun kathah, wonten nabi penderekipun sekedhik. Wan na'idamil littiba'i li ba'dihim. Malah-malah wonten perangane nabi niku sing mboten anggadai penderek babar belas. Kados dene dipun sepat dening Nabi, uridat alayyal umamu. Aku diwenehi ngerti dening Allah umat-umat sing biyen. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku ngerti ana nabi sing pendereke iku akeh. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Lan ora nabi pendereke mung siji loro. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Lan aku ngerti ana nabi sing babar blas orang duwe penderek. Nggih. Niki pinangka dalil bilih para nabi, nabi niku rak sak pintere menungsa nggih. Menungsa paling soleh, menungsa paling sregep ngibadah, menungsa paling pono ing pamawas selebdo ing pitutur paling lantip. Nggih. Ananging ewon dene semanten wonten perangane nabi niku mboten nggadahi penderek. Wonten nabi pendereke siji ming loro. Maknane pun apa awake dhewe niki pinangka umat Kanjeng Nabi. Dakwah nggih dakwah ngoten mawon. Dakwah niku nuruti karepe nabi, mboten nuruti karepe wong akeh. Nek awake dhewe dakwah nuruti karepe wong akeh niku dakwah pingine ming dagelan. Guyon gitu. Pengajian karo kotekan, ndelang dumplak gitu. Pengajian niku ya campur baur lanang wadon. Guyon ngomong sing rusuh-rusuh na'udzubillah min dzalik. Awake dhewe dakwah niku nuruti karepe Allah, nuruti karepe Nabi, mboten nuruti karepe manungsa. Nggih. Sauger niki dawuhipun Allah, niki dawuhipun Nabi dipun waosaken, ditampa alhamdulillah, mboten ditampa mboten napa-napa jeneh kok awake dhewe. Wonten Nabi ra duwe penderek, mboten gadahi penderek. Wonten Nabi pendereke ming setunggal kali. Dadi mboten sah gigrik. Mboten sah ajri yo olehku pengajian seprono seprene. Wetaku babat alas ning desa kene nganti aku wis mambu lemah. Pengajian kok ora tambah. Sing mampat yang wagina ora wagi min tok ket biyen. Liyane iki do ngopo do ora melu pengajian. Lah niku gempung. Putus asa. Nggih gelo mboten. Sebab dakwah niki nggih mengkuwigati nyelametake menungso. Gelem diselametke alhamdulillah, mboten gelem ya wis. Sing penting awake dhewe nyelametke awake dhewe lan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dakwah niku mboten golek bola sing akeh mboten. Dakwah niku mboten golek bathi, dakwah niku mboten golek pangalembonane manungso mboten. Ananging madosi ridhanipun Allah, madosi napa? Amalan saking hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satemah awake dhewe niku saged manembah kanthi tauhid lan selamat saking sedanten amal-amal kesyirikan. Wallahu taala alam. Salajengipun laisatil hujjatu mahsuratan, nggih sing diarani dalil niku mboten ada dasar fil aktsariyah, akeh-akehe menungsa. Wah, kaya pengajiane sing melu akeh jamaahe pirang-pirang, kowe iki mesti bener mesti apik. Mboten. Malah-malah Allah Subhanahu wa taala niku mboten nate nyebut tetembungan sing kathah wonten salebetipun Al-Qur'an mesti ngemu makna ingkang mboten sae. Ini jadi kata-kata banyak di dalam Al-Qur'an itu mesti disebutkan dalam konotasi negatif. Nggih. Aksaruhum la ya'lamun, akeh-akehe menungso dora mudeng. Aksaruhum la ya'qilun, akeh-akehe menungso padha ora mikir. Ning nek tembungane sithik niku mesti disebutake kanthi konotasi ingkang positif, ingkang sae. Nggih, wa qalilun min ibadiyas syakur, sithik banget titahku sing gelem syukur. Jadi sing gelem syukur marang Allah niku sekedhik, rata-rata menungso niku mboten purun syukur. Salajengipun fadhilatu Musa wa qaumihi, hadis kalau pinangka dalil kautamanipun Kanjeng Nabi Musa lan umate. Sebab Nabi Musa pendereke kathah. Rumangsane Nabi ku umate Nabi. Kasunyatan iku umate Kanjeng Nabi Musa. Nggih. Lajeng wonten perangan menungsa sing kathah malih dipun ngendikake, "Hadhihi ummatuka, Muhammad iki lho. Cacahe menungsa sing paling akeh dhewe. Iki umatmu." Dados Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi ingkang pendherekipun ingkang umatipun paling kuatah dhewe. Nggih, salajengipun nabimu Nabi Musa. Dados hadis kala pinangka dalil kautamanipun Kanjeng Nabi Musa lan umatipun. Fihi tafdhilu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam. Piwucal salajengipun hadis kala pinangka dalil bilih umat Nabi Muhammad niku umat sing paling jos dhewe. Menawi dipun bandingaken kalih umat-umat sanesipun. Sebab napa cacahe paling kuatah. Saking cacah sing paling kathah niku dipun sebataken wonten 70,000 ingkang badhe mlebet swarga kanthi tanpa hisab. Nggih menika tiang-tiang ingkang boten nyuwun di ruqyah kala wau. Tiang-tiang ingkang tebih saking tumindak syirik. Iki pinangka dalil kautamanipun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan piyambakipun khairu ummah, umat sing paling becik, umat sing paling pinunjul, sing paling pinilih, paling ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Hadise dalile hadis niku wau nggih, sebab pendereke nabi paling kuatah. Saking pendereke nabi sing paling kuatah niku dipendhet 70,000 sing badhe mlebet swarga kanthi tanpa hisab. Salajengipun hirsus sahabati alal khair, semangatipun para sahabat nggih madosi kesaenan. Nalika Nabi dawuh ana 70,000 umat Islam sing bakal mlebu swarga tanpa hisab, Ukasah bin Mihsan langsung tangi jenggelek. Ud'ullaha an yakuna minhum. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, kula nyuwun dumateng paduka supados paduka ndongake kula kelebu golongane wong sing 70.000 niku semangat jenggelek nek enten kesayanan akhirat niku. Ngaten iku. Bar ukasah ngadeg anta minhum kowe kelebu golongane 70 niku wonten sing tangin jenggelek malih. Kula nggih nyuwun didongake Kanjeng Nabi, Nabi dawuh sabaqaka biha ukasah. Wis kowe wis didisi dening Ukasah bin Mihsan. Dadi para sahabat niku semangat nalika madosi kautaman akhirat. Benten kalian kata-kataipun menungso jaman sakniki niku diimingi-imingi ganjaran akhirat mboten kepengin niku. Ngaji kuwi bakal didongake sekabeh iwak ning segara. Iwak sak segara niku kabeh sing enten segara niku ndongake kesaenan. Kanggone wong sing gelem ngangsu kawruh niku mboten kepengin moh aku. Didongake iwak ki ora butuh. Aku ki butuhe dhuwit ngoten niku. Wong jaman sakniki. Nggih. Diimingi-imingi swarga ora pengin swarga aku. Aku pengine dhuwit, aku pengine jabatan, aku pengine wong wadon sing ayu lan sak piturutipun. Benten. Beda atuh kalian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Piyambak pun setunggalipun perangane menungso ingkang estu remen madosi kautaman akhirat. Nggih. Diimingi-imingi ganjaran niku jerantal. Diimingi-imingi ganjaran tangin jenggelek, brigas trengginas nalika madosi ganjaran. Nggih. Mila piyambakipun nampi gelar napa? Khairul qurun. Sak becik-becike generasi. Sak becik-becike mongso niku nggih mongsone para sahabat niku. Sebab dheweke niku tiang-tiang ingkang semangat madosi napa kautaman akhirat. Semangat nindakake ibadah. Diimingi-imingi ganjaran niku tangin jenggelek. Benten kalian awake dhewe niki. Nggih keyakinanipun ringkih nggih. Sampun kakean pepinginan kadonyan niki. Sirah niki isine niku menungso niku tangi turu ajeng mapan turu sing dipingin donya mawon. Nggih mikir duit mawon. Mikir le dodol mawon. Mikir le golek bathi mawon. Mikir le ajeng nyalon mawon, nyalon dadi pejabat niku. Dino-dino sing dipikir niku. Mikir le arep tuku omah, mikir le tuku montor, le arep ngreyen. Mikir le arep renovasi omah, ndandosi omah lan sak piturutipun. Nggih. Awis-awis ing mikir, wah sedina iki mau aku wis nindakake amal saleh apa? Sedina iki mau aku sedekah apa urung? Sedina iki mau aku zikir apa urung? Sedina iki mau aku salat apa urung? Niku awis-awis. Nggih. Mila rasa katresnan awake dhewe dumateng kadonya niku kedah di napa nggih? Dikikis nggih. Dipritili sithik mboko sithik. Carane pripun donga dumateng Allah? Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya akbar hammina. Mugi-mugi paduka kersa. Nggih, ampun didadekke donya niki pinangka napa nggih? Nggih, sedya kula sing paling inggil, penjangka kula sing paling gedhe. Wala mablagha ilmina lan ampun didadekke kadonya niki dados seserepan kula ingkang paling pinunjul paling linuwih. Enten menungsa niku ngelmu kadonyan ahli. Nggawe robot pinter napa melih nggawe alat alat-alat niku pinter. Alat pencukur, alat nopo pinter. Ning maos ikra mboten saged. Nggih naudzubillah min dzalik. Mila kedah asring-asring donga, ya Allah, kula nyuwun supados kadonya niki mboten dipun dadosake penjangka kula sing paling gedhe. Jangan jadikan dunia sebagai cita-cita saya yang paling besar. Ngoten niku. Supaya mboten kedanan kalih donya. Wong ning awake dhewe nek ora duwe donya apa ya iso mangan apa ya iso ngopeni anak bojo. Lah sing ngongkon kowe mlayu saka donya iki sapa? Menungsa urip butuh donya. Ning donya niku ampun didadekke napa? Ampun dipun dadosaken cita-cita sing paling gedhe. Donya niku dipun dadosaken sarana kangge ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala niku sing leres, nggih. Dados para sahabat niki perangane menungso ingkang semangat madosi kebecikan lan kautaman. Piwu cal salajengipun jawazul munadzarati lil wusuli ilal haq. Jawas niku dikeparengake al-munadzarah, wawan pangandikan, wawan pirembagan, rembukan dialog. Lil wusul ilal haq, nggih. Supados saged mangertosi bebener. Ning syaratnya niku, nggih, mboten fanatik, mboten ngeden-ngeden, mboten debat kusir, ngamuk napa milih misuh-misuh mboten pareng. Nggih. Debat, dialog, ingkang sae, wawan pangandikan, wawan pirembagan, kanti andap asor ngelembah mana, taken dalilipun nopo pak de, bude, mas, mbak yu, kula kok dereng mangertosin jenengan, kok zikir, kok sinambi jogetan. Niku, pareng nih, dialog ngonten niku. Oh, aku duwe dalile. Dalile ngene, la insyakartum la azidannakum. Nek sira syukur tak tambahi nikmatku lah, niku mboten trep dalilipun. Mboten wonten setunggalipun sahabat Nabi maos ayat niki didake dalil tinggi joget mboten enten kita. Ya terus al-munadzarah pirembagan babagan ilmu agami menika dipun keparengaken lil wusui ilal haq ning tujuanipun napa mengkuwigati supados kita niku saged mangertosi endi sing bener endi sing salah endi sing tauhid endi sing syirik endi ingkang leres pundi ingkang kelentu. Nek pun ngerti barang sing bener, nggih enggal-enggal di yakini dipun pitadosi, dipun amalaken, dipun dakwahaken, getok tularaken dumateng tangga teparo, nggih sanak kadang mitra pitepangan lan salajengipun. Ora kok wis ora usah rembukan. Kowe arep nangkoni ngono ya karepmu aku tak nglakoni ngene, ora usah rembukan, menika kelentu. Nah iki tos nggadahi ilmu, nggadahi dalil nggih dipun aturaken pirembagan kanthi sae. Ning nek rembukane niku pun sami-sami ngeden nggih bengok-bengok niku enggal-enggal mandek sebab niku sanes pirembagan ingkang sae ku jenenge wong padu nggih pirsa padu bertengkar ngamuk niku mboten sae mboten leres ewon dene wawan pangandikan ing kanthi sae kanthi ada dasar dalil nggih supados saged mangertosi pundi ingkang boten leres menika dipun keparengaken. Sebab Husain bin Abdurrahman ugi wawan pirembagan kalian sinten? Sa'id bin Jubair babakan ruqyah kalawau. Salajengipun inna man ahraza hadhil khasa'il lil arba. Sapa wonge sing mlayu ngadoh saka sifat papat cacah papat iki al-madzkura ingkang dipun sebat fil hadis wonten salajengipun hadis faqat haqaqat tauhida temen dheweke wis nindakake apa iku tauhid wa dakhalal jannah lan dheweke bakal mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika napa? Sifat cacah sekawan niku humul ladzina la yastarkun sing boten nate nyuwun diruqyah wala yaktawun boten mertamba gunakake geni wala yatatayyarun lan boten rumaos gempung. Nggih tiyarah niku wa ala rabbihim yatawakkalun lan piyambakipun namung pasrah bongkoan dumateng Allah. Ngoten niku. Nggih. Lah terus nek mboten pareng diruqyah niku nek lara njero dinapakke sepinda. Ruqyah niku pareng. Mboten dipun awisi. Wong wau enten dalile saking Asy-Sya'bi, nggih. Ning nek diruqyah piyambak niku langkung sae. Dados lorone mboten ditokne mboten nggih tetep diruqyah. Ning sing ngrukyah awake dhewe. Nek mboten mari dirukyah tiyang sanes pareng mboten nggih pareng. Ananging kewala niku saged nyuda. Nggih kadar tauhid ingkang mampan wonten atine awake dhewe. Sebab kedahe nyuwun marang Allah, tawakal marang Allah kok iki nyuwun marang menungsa ngoten niku. Salajengipun jawazu talabid du'a'i min ahlil fadli. Dika parengake nyuwun pendongo marang tiang-tiang ingkang anggadai kautaman. Contohnya sinten, Ukasyah bin Mihsan nyuwun didongake Nabi. Nabi kula nyuwun dumanteng paduka. Supados kula niki kelebu golongane wong 70,000 niku. Sing mlebu swarga kanthi tanpa hisab kanthi tanpa nampi pasiksan langkung rumiyin. Nabi dawuh anta minum ya, kowe tak dongake kelebu golongane 70,000. Dados kita sedaya pinangka umat Islam nggih niku dipun keparengaken sowan kalih kiai nyuwun didongake sowan kalih ustaz nyuwun didongake nggih sowan kalih tiang-tiang ingkang soleh nyuwun didongake ingkang tasih gesang nggih sebab Ukasah bin Mihsan niku nyuwun pendongane Nabi nalika Nabi tasih gesang. Umar bin Khattab nggih ngoten nyuwun didongake Nabi supados wonten Jawa nalika Nabi tasih gesang. Nalika Nabi sampun seda, Umar bin Khattab nyuwun pendonga dumateng sinten Abbas bin Abdul Muthalib, pakne cilik Nabi. Umar bin Khattab mboten nyuwun donga ten kuburane Nabi mboten. Dados nek nyuwun pendonga dumateng tiyang saleh niku syaratih. Tiyang saleh niku tasih gesang ije urip ngoten niku. Nika dipun keparengaken. Lan syaratte niku tiyang-tiyang saleh ingkang anggadhahi kautaman. Nek tiyange ahli maksiat, mboten nate salat, nggih jare wali ning ora tau salat, jare wali ning ngumbar aurat niku mboten pareng nyuwun pendonga dumateng tiyang-tiyang ingkang nerak nalisir saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dugi pundi wau? Ah ingkang gangsal 11. Al-jam'u baina hadithi Sya'bi wa hadith Ibnu Abbasin niku napa nggih ngelumpukake antawisipun hadis Asy-Sya'bi lan Ibnu Abbas. Kok sing siji ngeparengake ruqyah, sing siji kok nek njaluk ruqyah ora bakal mlebu swarga tanpa hisab. Annal awwala yufidu jawaz ar-ruqyah. Hadis ingkang angka siji niku ngeparengake ruqyah idza tawaffarat fiha syurutul jawaz. Menawa sampun dipun jangkepi syarat-syarat ruqyah sing dikeparengake. Antawisipun ruqyah niku kedah kapendet nggih saking Al-Qur'an, hadis lan pendonga-pendonga ingkang sae. Ewon dene ruqyah ingkang kapendet saking basa kalimat-kalimat sing boten genah maknanipun. Napa melih maknane niku elek, ngemu syirik, ngemu bid'ah kemaksiatan menika boten dipun keparengaken. Ning wondene ruqyah kalawau kapendhet saking ayat, saking hadis, saking pendonga ingkang sae menika dipun keparengaken. Wa haditsu Ibnu Abbas, wondene hadis Ibnu Abbas yamna'u minha idza lam takun kadzalik. Niku ngawisi ruqyah sing nyebabke menungsa ora iso mlebu swarga tanpa hisab niku, ruqyah-ruqyah sing mboten dijangkepi syarat-syarat dipun keparengaken ruqyah kalawau, nggih. Rukyah-rukyah ingkang nalisir saking syariat. Niku kathah. Rukyah nalisir saking syariat. Nggih rukyah. Di rukyah. Kok sing tukang rukyah niku ngerti. Oh, ini nggon awak jenengan ini ketok lho. Mataku ketok. Wana jine lima. Sing siji ning sirah. Sing siji ning tangan. Sing siji ning sikil. Ketok kabeh. Wah, agak kethah kethil jine. Weruh aku. Lah niku rukyah mboten leres. Menungsa mboten saged mangertosi jin. Ya aning menungsa kok weruh wujude jin berarti niku menungsa sing kejinan gitu. Niku berarti mboten pareng mertamba dumateng tiyang kala wau. Niku pinten-pinten piwucal para jamaah sekalian nggih ingkang saged kita sedaya pendet saking hadis kala wau lan gegandengan wektalipun sampun telas nggih kita cekapaken waosan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid insyaallah mangke menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yasa panjang saged dipun lajengaken malih waosan kitab niki wonten kalodhangan candhakipun. Lan sisa wekdal ingkang tasih dipun ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pitakenan ingkang sampun lumebet. Bolehkah among-among brokoan setelah istri mbayeni? Jadi kata dasarnya nggih tembung linggane bayi diwenehi ater-ater ham lan diwenehi akhiran ni hambayeni dadi macane mbayeni ngene. Maknane pun nalika semah ingkang setri niku bibar napa nggih? Napa niku mbayi nggih mbayeni. Menapa basa kramane napa ta niku? Bayen niku. Bibar bayen niku kok terus ngawontenaken brokoan genduri. Niku mboten wonten salebetipun syariat agami Islam. Ingkang dipun syariataken tumrapipun bayi ingkang nembe lahir nggih niku dipun tahnik nggih. Dados bapake niku mendhet kurma lajeng dimamah lembut terus didulit niku dileletke wonten nggih. Napa niku tutukipun bayi ten jero niku. Niku sunnah Nabi. Nggih. Niku dipun tindakaken lan mangke nalika sampun yuswa pitung dinten dipun akekai. Nggih yuzbahu anhu yauma sabiihi. Dipun pragat nggih menda nalika dinten ingkang angka 7 nek menawi bayinipun menika ponang jabang bayi niku medal jaler dipun pragat mendo cacah kalih. Menawi medalipun setri dipun pragat mendo cacah setunggal lajeng dipun napa niki nggih andum dumateng tangga. Dumanteng tangga tepale, nggih pinangka sedekah. Menika kang dipun keparengaken. Ewan dene brokoan niku mboten wonten dipun sebat dening Allah, mboten nate dipun sebat dening Nabi. Saya wonten Al-Qur'an, saya wonten hadis menika mboten nate. Kan niate sedekah, nek sedekah niku nggih sewayah-wayah nggih mboten ngenteni bayi lahir, mboten ngenteni brokoan nggih. Tur sedekah niku tumrapipun tiang-tiang ingkang gadah mboten wajib niku sedekah. Wallahu taala alam bissawab. Kalau ada orang minta rezeki kepada Allah dengan lantaran memanggil jin, apakah itu halal? Mboten halal. Nggih. Mboten halal njaluk rezeki kok lantaran jin, nyuwune marang Allah ning lantaran jin. Njur pripun niku? Jin, aku suwono marang Allah napa ngeten? Jin, kowe ndonga marang Allah supaya aku diwenehi sugih napa ngeten? Sak ngertos kula mboten enten wong njaluk ngeten. Rata-rata njaluke nggih kalih jin. Jin, aku pengin sugih, piye carane? Ya kowe cepak ana sesajen marang aku. Penjaluk aku turu tono, engko kowe tak wenehi duit. Jin niku angsal duit keng pundi nyolong. Ini niku duit colongan niku naudzubillah min dzalik. Dipun sebat wonten surat jin nggih. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tenane ana perangane menungso, ana perangane wong lanang saka kalangane menungso. Njaluk pitulungan marang perangane wong lanang saka kalangane jin. Fazaduhum rahaqa. Pitulungane jin marang menungso iku ora nambah kejaba dosa lan kesesatan. Niku pengendikanipun Allah. Nggih. Dadi nek nyuwun rejeki nggih nyuwun mawon dumateng Allah mboten sah nganggo lantaran jin. Nggih. Napa niku jin Mustafa dari timur tengah, napa niku jin Danjun. Napa niku jindul nggih ta. Niku sedanten mboten dipun keparengaken. Nggih. Mengki nek jenengan napa niku nyuwun pitulungan karo jindul malah dikarapi hajindul mengki malah ra becik nggih. Dados rezeki menika sampun dipun paringaken Allah dumanteng sedanten menungso lan mboten badhe kijolan antarane menungso siji marang liyane. Nek pun rezeki ini awake dhewe ora bakal kijolan marang menungso liyane. Ngoten niku. Mpun ditaker dening Allah, pun santai mawon. Nggih wajibe awake dhewe usaha, wajibe dodol, dodol, wajibe nyambut gawe dadi karyawan, dadi bau, dadi bola untul pun dilakoni bismillah. Wayahe entuk rezeki ora bakal telat Allah Taala. Anggone ngirim rezeki. Ora bakal telat Allah anggone ngirim rezeki dumanteng awake dhewe. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tenane Allah niku zat ingkang maha maringi rezeki. Allah niku maha rasa. Mboten badhe telat, nggih padake kurir mawon telat niku. Saya mau tanya, saya hampir tiap hari berjilbab, tapi jilbab kecil. Belum syar'i niku pripun Ustaz? Nggih ndang diganti sing gedhe sing syariat ngoten kok. Sebab napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam niku asring maringi pepeling piwucal utaminipun kagem piantun-piantun setri lho. Nabi anggonipun dawuh ngeten iki. Sintani min ahlin nari lam arahuma. Ana menungso cacah loro sing bakal mlebu neraka. Ki menungso cacah loro iki aku rung tau ketemu. Rung tau weruh aku nek menungso patrape loro iki. Nggih. Sinten niku sing sepindah? Rijalun, wong-wong lanang biaidihim siyatun, tangane nyekel pecut. Ka'dzabil baqor. Wujude pecut iku kaya buntute sapi. Jadi ana wong-wong lanang sing tangane nyekeli pecut, pecute kaya buntut sapi. Ya dribu Nabi Hanas. Nggih, pecut iku digunakake kanggo ngebuki menungso. Nggih. Niku patrape menungso sing plak-plak-plak-plak niku lho. Niku nek cara Jawa niku napa niku jenenge? Enteng tangane napa-napa niku. Ya, cara Indonesia bertangan besi. Senengane plak plak plak plak. Nggih, kancane salah sithik plak, kancane plok. Senengane ngeplaki nutuki kancane. Nah niku ahli nar. Nggih, piyambakipun badhe mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa nisaun sing angka kalih para wong wadon. Kasiatun ariyat sing nganggo klambi ananging wudo. Nganggo klambi ananging wudo. Niku maknanipun pripun? Para ulama paring kathah penafsiran. Antawisipun. Wong wadon klamben ning kok udo niku maknane pripun? Maknane siji. Wong wadon iku nganggo jilbab, nganggo klambi, ning klambine niku mboten nutupi aurat, mboten cocok, mboten jumbuh kalih jilbab, kalih rasukan sing diperintahke dening Allah lan Kanjeng Nabi. Nggih. Perangan ulama sanesipun dawuh wong wadon sing klambin ananging udo niku nganggo klambi, ning klambine semrawang. Nggih pirsa, jaman kula riyin cek cilik niku wonten klambi jenenge klambi you can see. You itu sampean, can kuwi iso, si melihat, iso nyawang, kuwi iso nonton aku ngoten niku. You can see. Jadi klambine niku edor-edor, longgar, ning bahan iki saka plastik ngoten lho. Plastik sing tembus pandang niku lho. Horor mboten niku. Wonten wong gawe klambi niku saka jaring iwak. Klambine saka jaring iwak, naudzubillah min dzalik. Dadi mung kaya selambu niku lho. Digawe klambi. Pirsa niku. Dadi nek klambine dicepot nggo jaring iwak niku dienggo meres kambil napa niku saged. Wonten malih perangan ulama sanesipun dawuh wong wadon sing klamben ananging udo niku klambine rapet. Klambine mboten semrawang, mboten tembus pandang. Ning klambine niku kecilien, metet. Nggih. Ngantos yudhiruna, ngantos ngetinggalaken apa mawatiul mawatinul jasad. Nggih. Belok-belokane awak niku lho. Wong nek nganggo klambi metet ra belokane ketok ta. Iki pundake ngantek belok, iki sikile ngantek belok-belok. Lah niku sedanten tafsiranipun para ulama, nggih. Nalika nyebat ana perangane ahli neraka wong sing bakal mlebu swarga. Nggih menika piantun setri ingkang klamben ananging wudo. Alhamdulillah saking menika nggih kula suwun kanthi saestu dumateng Mbak utawi Ibu utawi adik ingkang taken wiwit benjang nggih jilbabipun alit tetep diagem mboten napa-napa nek pas ten jero ngomah nek pas ten dalem ning nalika medal saking dalem menika kedah ngagem jilbab ingkang longgar ingkang